خبر نہیں کیا مر کر کیا لاڑا چلاڑوں جرگائی نہیں اور دیکھو رام جرگائی کرو کیوں بھی سر بھائی کی گنا کیوں تو لوں گی کہ خطا سوا سارا جرگا ہو گئے نماد توڑ نہ سو رو کلا نیتا سو بار الار سے اگو سارا خبر ہو کہ خبر ہے اور چاہو سے بھی جواب زم گئے میں نان تو زو وہ تب را سارا دیا لگا کلک نیو نہ سو میں لنگ مجھ سے نکلا کون میں مجھ سے تب مر کے بڑا پچھے در دوں آل تو خود بارا سارا اگر ان سارا سے اتن دینو سے جرگا برابر کہ ایسا کوئی گوائے بوٹ ڈالتا مرتی سے خبروں کا پاگوڑے ربا دولا گیلا یہ چلو گو میں ملیاں سر بخبر ہوگو ملیاں جمع کر ملیاں سر خبروں کا تقریباً جنتا صاحب خبر ہم کر لا یہ ہم سے کہا واقعہ بیان کلا میں کینا سلوم پا امر دا اللہ پیزن پا امر شریعت بانی خب پاسی ظلم امر دا شریعت تیزن دے چکم غرض دا پارا من کار کوا غرض تا گورو آقا غرض پنورو کی نفسونو کی نقصان تی جوری پا پاسی دو بانی کی از دیر تا مثالو نکم نیو مثال میں اتدا ہوئے اصحابان نتلا نبی علیہ السلام نزو اگوی نزو پا سبابان اصحابان وزو نبی علیہ السلام نزو کی زنو سخو پیغور ہو کنا چی دا غدیو جاری دا جنگ نیسی کولی لارو تختی دا و سرر دا غیر نبی علیہ السلام نزو کی زو چی دا خبری میں تو کرو ملیان خوناسو گن شک میں وستاس ہوئے کتاس سخ شرعی دلیل یہ دا وست ندروس تو پی پاتی که دو نور نو کتا خودنشن تلی اگر خالق پاتی دی زبا تفسر ناستی محیا محیاکم وال مماتو مماتو کم زما مرگم تفسر زما دون دون تفسر دی و دلیل را تاو خواهی ولی او یو ملا پا تقریر شروع کم مای تقریر نمکو سریا خبر ہوا تا سخ دلیلی اما قامی ملیانی وی شیف سیر نیشت مای چی نیشت نی پاتای یا بکی نمو مکو وی پاتو کو خلق پو کول غای زنگو خونم ای خلق پو کول غای وی جماعت کی ما بیانو کم از سطن نا وقت پوری حال تا جو ملیان ناسو مای دلیل شی ملیان وی نیشت مای نیشت ساس ملیان داگو وی نیشت پس دلیل داسو که نبی دلیلو خیز بر داس دارو سخ جای که بزن آسن وی نیشت داره منزو شو وی روڑی خور مای روڑی بنا خوره حرام دی که روڑی تا پرید دی جماعت ناو بار تنو زیسو چه تاسو مالا جواب نیرا کرد زلالم او جواب بمال را که چیا کی نو یا پاسو دا بمال جواب آر بر روڑی خوره وی صحیح ده دشپی پا دو باگی بانی ملیان را دا ایسای مسئلہ حل کر مای سنگا ای پاسو قوانین نظر کول نظر نہیں نکار نکی اول ما استعمل الدبابة پیغمبر السلام علیہ وسلم چاہا دی استعمال کرو شکل ادانو صورت ادانو خدای کرو عددی دی زکول رو پارا دوتن دی دلو اللہ سے تا صدا چلی زکای جوڑو چلو بیادا نبی علیہ السلام اولنے سڑے دے چ صحابی لی گرے دے لا سے تو تور دوڑ چلی زکا دا اعلی قسم تور چل جوڑو چلی زکا د مکھ نے کاری گرو تو اتے دی کار کی مہارت حاصل کا اغا چلی زکا جہادی مسئلہ دی اسلام بنیاد دے دا یو جن نبی علیہ السلام کہے دا نو قران دی کوئی اے ملو آل داؤد شکران وقلیل من عبادی الشکور امریکایانو د مسلمانانو په مالونو باندې سائنسی ترقی وکړه چې هغه به بم تیار کړي اعلان به دنیا کې کوم مسلمانان به خوشاله شي امریکایانو دغه بم تیار کړي بل به تاسو به داسې بم تیار کړي دا نه کوي دا بم په ما پسې جوړي دا بم ما پسې جوړي نو په کار کې زه دې ټول پیدا کوم زه دې عزت پیدا کوم ټول دنیا غري نه سو نن په ټول دنیا باندې دا غولاسته چې کوم یې غواړي هغه ته بم ورخلاسي کدا اولی پا پیسو بانی اخلی چه پیسو نشی نگا پی بم واقلت تاقی کارو کی دا اولی اعملو آل داود شکران از داود اولاد از دین قدر رکای از جنگی اصلی هی از سینسی اقدار و قدر رکای از پا مخبانی بوزای بوی نسل و نزلیر شنو و قلیل من عبادی شکور کم دی بندیانو کم قدردان دا دین می جمهوریت دا بی قدرائی دی دنا شکرے دے جمہور پہ ہر دور کی اقلیت بد شکر اور قدر دانی بھائی فلما قضینا علیہ الموت مجبوری داغا دا کارون تا طول ما خود دلو دا مرگ نیزان نده بچ کره تو غواری چیزی مر شوی هر تو غواری چیزی جونده نیکو چیزی نیک کارون رو کنو بد بکی با او پلی تقاضاگانی رداگانی برا کره نو کرا چی می حکومو کو بدوانی دا مڑی دو نو مرش خبر نکدو فلما قضاینا علیه الموتا فمات مرش دنین کی پری خیر معلومی بین ضرورت تینشن دے مرشو نو خلق نو خبر خبر نہ کہ مخلوق پر مرگ روانی الا دابۃ الارض لیکن چنجی دی خوراک دابۃ اندر ارض ارض معنا دا قطع باندھی عارضہ یا ارض ارضن قطع قطعا باندھی دابۃ الارض چنجی دی خوراک دی خوراکی دی لرگی یعنی وینو وینو دا امسا خوڑلا تا کیا کری وا تا کول من ساعت چ خور امسا دا نو کلا چ غور دے دے تبینت الجن نو ترگن شو پیریاں خلق تا اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کچرے وے دو چی پیدے پا پٹو باری نو پادشی پی دی عذاب پکے ان کی سزا ہو گولا کنا وہ سفنیا سنو جوڑو وہی دستی علیمان سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑو پلاری جوڑو اللہ وی تجدیدیو کا جو خو مخی ندے ابو ذر تپوس کئی چی اول کور دا اللہ ریاض کمو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام جوڑ کو او دویم نمبر وی دویم نمبر مسجد الاقصی دے دویم نمبر غو وی دی پمین کہ تو فرق چلا دو تو فرق دے یہ روایت کی تلیخ کا لوازی بلکہ پنجو سر دی تلیخ کا فاصلہ ہمین کی تلیخ کا لکعبہ مکہ تلیخ کا لیا پنجو سر سو روایت تا بزر کی نشکال پیدا شو چی کعبہ ابراہیم جوڑا کروا علیہ السلام او قدس شریف بیت المقدس لکه چه عام عالمان وی نو سلیمان بیو کرائی در دی دوار پا میند که پا سوونو کلونه پا درگونو سوونو کلونه دی سالیخ پانزوس کلونه خوندی دیگه تو مطلب دی حدیث پا خپل دی سیدی عالمان دی تاریخ چی چوه پا خپل دی بانی سیدی پا حدیث کی دی جورو رو ذکر کرائی چی ابراهیم اسماعیل کعبت الله جورو کرائی دی دینا پس دا پا حجاز کرالا اتحاما مکی معظم علاقہ داغین پس اسحاق علیہ الصلات والسلام وہ پشام کی دے ابراہیم علیہ السلام خپل خزر زیر اسی دلتا کی مہاجر کری دی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دا خو غرا اسی خو بل بی اسحاق علیہ السلام او داغا اولاد یعقوب او داغا اولاد او پشام کی پاتی یا شان تلا چی بس تو جا مصر ترالل پکیتا خو مسکن شامو نلتا عبادت خانه نوا نو چه دین فارغ شد سو اقفص نلتا عبادت خانه جوا کن نو پا الاقصا بیت المقدس کی یعنی فلسطین کی الاقصا جماعت جوا کن داود او سلیمان علیه الصلاة والسلام دا دی جماعت تجدید کرده توسیع او تجدیدی کرده جوا کن اگو نده نو دا دغا دو بیناگانو پمین که تالیخ یا پنزوز کال فاصله ده نو کعبه او در قدس پا اول در جوا رو باندی اور داود تو کیا دی گی عالمان ذکر کی یا دا تفسیر تاریخ ناغود تجدید اور توسیع کرے گا لکن بیت اللہ اور حرم نبوی تجدید توسیع سوزا لشوی گا بیا سی داؤں گا داود علیہ السلام تا دا زیو لکے اخکار حضومات غطاوی نو دا غطول رو پا رہی کہ نگیر چا پیر زیون آغستا دیو بودھائی زیو ایو طرف تا دو زیون آغستا سوروی پیومو کرلا دا بودھائی کور مخی اگه قیمت گران دی داود علیه السلام وانده است پیدا قدیده پیکی نی کنه ناغه نمگره آقا طرف تا نمگره پاده شو اللہ تعالی و تووی دا تفسیر والا واقعاتی دا تاریخ والا دا پیغمبر السلام ویل ندی دا چی یقین کنه که چی دا جو حدیث دیوی ناغه تفسیر والا واقعاتی دا قرآن حدیث خلاف ندی لا نصدقه ولا نکذبه یہ دیشی کی رشیائی ہو عقل تبریز ہو یہ دیشی سے خطائی تو کی اللہ تو یہ ویتے نشی جوڑو لے والی ویتا تا دا غزے گرام خیار شد ما پنو مانی دین لیا غزتے داود علیہ السلام فکر بیزاری کو اللہ تا چھو رمان نکی گی تو استان نکی اللہ چھو ما اولاد کی سوکی چگل دور کی ویسا ہی استا اولاد کی سوک دور سلیمان علیہ السلام اولنے کار بیادا سرو کرو قدس جوڑو جماعت غرد کر مختلف والا کون اور سنائین را وقتو دلنی دنیا نا پر دیوانو او پر جنتوانی گٹے اولا راوڑی مرمر گٹے اولا راوڑی آلا گٹے جوڑی کری دے طرح قبان تعمیری کاؤ وقت بے دیر لگے دا سلیمان سر خطرہ دا چیزا مرشن ہو دا پورا نشی میاغد شیشی سے جوڑ کو دے شیشونا دے کے بناستو انگرانی ہے دے جمعات کولا شیطانان تیریان دو کہ وہ شیطان زیاد تے ایماندار پہ کشتے خیلی ایماندار پہ کشتے دیر اعلیٰ کاردار خود سنگ چی پہ انسانانو کی جمہوریت دے بی جنو دے دا سیاغو کیوں جمہوریت دے بی جنو دے بی جنو پہ کیوں جا خوئے پار سورت بانے کاؤ نو دو پہ شیطانی کولا سستی بے کولا نارستی بے کولا نو نگرانی سلیمان علیہ السلام پہ پلا کولا نور نوکرانو سے نگرانو سے او دا ثواب دا گتل دا پار پخپل وکی تم شریک دی کار دا سارا کاؤ نگرانی و لکولا یرا کزا مرسن دا نگره پا دیشی نو کوتا جوڑ کن دیکن بناسو نگرانی و لکولا کلبا دور دی دری و دی سلور دی سپار از دغل تکی و راوت بناسو او دو بانی با جوتوی بر لیدی سپار از دی کار کاؤ زنی تی امسا تا جا کری و پیغمبر نو حدیث کی رایی که زمار گورا براشن اللہ اختیار ورکی دنیا کی خواہی کار کے سنگا بیت المقدس تعمیر تیار سو یو دم مکمل سو دا اللہ حکمت عمدہ پخلق تبانی امسا بانی وینا لی یو وینا نکوڑا نہ چسنگا کا تمام سن دا شانتا دیر تھا سو گور دے خر کو آلے ہر فیل سو زن رہا سو رال معلومات کی ہو کلو نہ پیریانو شیطانانو اندازہ والا گولا انجینئرانو کنا اندازہ والا گولا چدا لڑکے دو عمر پڑے شہ دے دم و لڑکے تو چو وقت کی پڑے کی گی دو وینانو تجزیہ ہو کلا نزیات نزیات قول نکال لے وہ ادھر کمر پا نکال پھر ہوتے چاہ میاش ہوئی چاہ ہفتہ ہوئی ہر کوئی چیز خود ہی خبر نو چیز کل مر لے خبر معلومی خدا ری غلط تے تعمیر دی بیت المقدس دیر مخ کی پورا شیو دد پر جن کی پورا شیو ابن جریر ابن عسیر نور علماء تفصیل بھی کرے رہے چدا کل تام شو سلیمان علیہ السلام لو خوشحالی اکڑا پر زرگون غواگانی علا لکھلی اپ زرگون مارغان دخکار دغا مارغان غواخو چرگان دا علال که او تقریبا تولی دنیا لا تولی دنیا لا پا غواقی اغا خیراتو کو خپل جای که علتا اپ نور علاقو که دا بیت المان لخل کو دا خیراتو کو خوشحالی و کرد شکریہ دا پارا دا اغا پورا کرو دا اغا پا دی اتفاق نجده دا اغا با جون که دیر مرکی پورا شده و از داد کم تعمیرو بل تو تعمیر دے پہ کی یا پہ دخار دے جوڑو تو تعمیر دے یا پہ فوجی تو دے جوڑو دی واغی کی نگرانی ہوں کولا اگر نگرانے کی دے و پاتشے و خلق دے پاتا رو رہی دری یقین داو چی پیریان پہ غیب پی گی اس ان دخل کو یقین دے چی پیریان پہ غیب پی گی تو شہد چان روشی پہ چا پیرے راضی اگر نے پتہ لگی دا شن تو بل تو واقعی اس ان پیریانوں نے پتہ لگی عالم الغیب اللہ دے ناغم ترگن شو عالم الغیب ندی دام مولو چی پیغمبر سخ اختیار نشتی قدرت نشتی خپل ځان نشی بچ گولے اچی مرگ پی راضی نو پی اختیار دا اللہ را دی بیا پیغمبر دام پتاو لگی دلا دا خو یقینی دا کنا چی ساتی وطے دی دا دی نپور تا بلکہ زنکدن نپور تا دی حیات تا بسوئے لے کی گی حیات اخرویہ حیات برزخیہ برزخی حیات تا وزا اپا دی برزخی حیات کیا دے پیغمبر وہ حیات دنیاوی جسدی اور انسویرے دے نتی دنیاوی جسدی اور انسویرے دے نو سلیمان نسولی اگر دے فلما خر را تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب پریوتو اگر دے نو وخر را دا خر خوبا دی قرآن کی لے دا خر را کنا چو قرآن خر را وی کہ حیات دنیاوی جسدی اور انسویرے اور پریوت بسلا اچھا فیلول اندے اگر دے خو معلوم داوا چی اگر دا بری دنیا حیات دنیاوی اوم ندے جسدی اوم ندے عنصر يوم ندي يوضع فيه نوع من الحياة زمان فقه عجمان غداوي والميت في القبر يوضع فيه الحياة بقدر ما يتألم ويتلذذ دور كو يتغط فيه نور حياة نشتري شغل حياة جند شده بيا نو پيريان پتولا كده ما لبسو في العذاب المهين دواء تي ختم شلي اجر دو مخلوق نصفات بدل سنگو کی بيلمي دو مخلوق صبح تعالی در کی درم واقعہ د پار د تخویف د دنیا د عذاب ما لکمخ کی چیز ذکر کو چزم کر کیو مانڈم یا آسمان نہ پیٹرو کے راؤ اور دم مزاجی مثال ہو سبا ابن یشجب العرب العاربا مخکنی عرب یادی جی دی یمن علاقہ دا پدا غنم یادی جی مملکت دا سبا اغنی کے طرف تراجی نسبت کیا دو قوم دیر خو دا انبیاؤ دا خون تابیو رو کیدلا کیدلا بغاوت جاتی دا عیاشی راتلا ملک دسی منصوبہ بندی کرو چو طول ملک دا عبود علان جی کرو ہر دے کی غنو کی ڈنگونو جوڑ کرو دا خاوری او دا گھٹی ڈنگونو جوڑ کرو او دا دیو طول طرح بے مومد او معاون وارو وارو ڈنگونو جوڑ کرو یو ساس کے دو بو غزائے کونو اسمانی بو اچینی چوی اخلا پریدا او بو بو وارو ڈنگونو تا جمع کی دے ڈک بو دا وارو ڈنگونو نو بیا دا غین غٹ تا جمع کی دے دا غین پا پورا علاقی کے غٹ ڈیم جوڑ کرو تو بیلی را ڈیم نغٹو دا او بو بجی طرح ازی کی دے دا دین نهرون و اخکلی پا خپل مملکت کی دا هر خار پا دو طرف بانی بنی کرو باغون جوڑو دا مختلف قسم میوو دا اول سر تر اخیر سر پوری مملکت دا سی منظم کرو چی دا طول مملکت نقشه جوڑا کرو پا تخ بانی پرتاو نقشه جغرافیه دا زی پا کتا دا رو خلافه خود لسه پا میند کی پا غیر که وایت هاوس تین مانهی قصر امارت اغا خود لشیو دا دین گیر چا پیر کلی دا غط غط عبادی خود لشی دی پا کلی که سرکون خود لشی دا سی سرک تلنه دا سی و دا سی ممید و معاون سرکون دی غط سرک تاوچی دی او دا غط سرک پا دوار طرف آنی نهرون دی دا دی طرف تا باغونه دی طرف تا هر کلی تمام کلی خود لشی دا سرحدونا دمر کلی دی دا چی با حاکم ناسو حاکم با ناسو ای با دی نقشه تا کتل رپورٹوں دا علاقو با خلق راغلے ہوں تے دیشی تقدیل دے مگر فی الحال ختم ہو پا دا علاقے کی پلان کیے کہ سر دے نیر کدا دے کہ نقصان راغلے پولی نری دلی یا کنس سو واری باغونو کی غلطی راغلہ نقشہ بدلو واری اگر مناسب بامر کیے دا دا سی انتظام سورو کو خود دی انتظام سرا دا دی دولت مندے سرا بغاوت راغے چر تکی مال جاتی گی انو بغاوت راغی مال جاتی گی بغاوت راغی مال راغلے دے جمعہ ڈک دے مسجد نبوی غولے ڈک پروتے دے مال لسرو دسکینو ملک فتح شہر دے یہ عمر سے کیونی گل نزار و قطار و جڑل دیر جات خلق ہوتے ہیں تو خوش آلے وقت دے دا چا اللہ ملک فتح کا مسلمانوں لمار را مال را دے دولت من بشی عمر وہی ان پدگی جارم کنا جارم پدگی دا مال چا وہ سکھو ناغی دے دین نمانے کریم دا مال چی مسلمان لراغ اندے با دین نمان کی دین چی بسوسی کی ان زکا جارم کنا پا دی دولت زیادی دو جارم نی یقینی لدا چی دولت رازی نی بی دینی با زیادی دو کی بی دینی زیادت شو علماء نا بدگمان شو عزت دا علماء بس تو ختم کو دا علماء خبرو لبای حیثیت نور کو بلکہ لا تردی چی زنو پا کدا ہوئی چی دا مولیان دا ملک پا ترقی کی رکاوٹ تے یعنی دا دا مولیانو بی قدری کول دا دی دلیلو سپکی تا پوحانو اگو کوشش کول لیکن نکی دا نچه نکی دا دو رون دی و خیار او ساو خزرج دوار رون دی بعضی علیمانوی ترو روارو دا دو اولادونو دا قوم جتمن نیکان خلقو دا دی رور تاوی ویزای دی ملک نظم ویوالی ایواس میرسی نا عذاب دا اللہ رازی افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء دي سوره كتاب سولو سكن دا حالت را روان دي نزو وس من رسي نو كم از كم دون قبل شم كن ايه تذل الفرقا كل حديث كرازي جنش اسلام نش كل نو تو تن دان لر كا نظر كيجم هاغه تو يرو كتل كيجم زوم لر كيجم كان دوار كيجم و تنگ بلد کی گو ویدی تدبیر کم کنه دا غصه کنو شو تا جیدادون دیدون گا چه دا خلق کو زن سر خلق واخلو طریقه جو رکا خل زوی تاوی مشوره طول اوکلا زوی تاوی اجره که بدتا تا خبر اوکم چه دا کارو کا تبو چه نی کم نو زو بیا تا سر جنگ جوڑ کن نو تبو ما تا قاری که زا خودو نشم کوله چه بستا خبر تیم چه زین کم گورا دی که خیر دی کنه مصلحتم پا دی که دی زمان و منه اغای مجبور که وی سیده نو و جرکی ناس چی مشاران گپا شپا لگی دی زوی توی وشرا کارو کرد ستا کارو نو پسر نلگی خوطی کارو خوچی مایی نیزی بس رو آشرا کارو کرد که نستو تا منه پریده اغاو قارد غصر شو تر آغای سپیر گزاری تو کد دپی من سپیر گزارو کن فرزولو رارو خلق را پاسی دی زوی و لوتا که او قارد او تا وی دا سکای بی دینا دا پلار عدب دکی نیشتی دا خز پسر بانی پلار تا تانا وستر جور کن بود خز پسر جنگی دیلی پلار تا وستر دانا جور کن یعنی پخیر تا دیوارم که از دوری شکن وستر کومن وی تا پلار تا دا خبری که شخیر از رکا سبین که خوچی مایی نیجی پا مخا کرم دمال آده ناکی بلار جوزان بد بد که غصان آسی درینگلی وی خدنو زمان بطابان اللہ سرسی قسم میدی که دا پا دی کلی کنو روسم زیدی کلی نظم او گو نظمان از بیمان پسرا پاسر پا کار تاسو چی تاسو دا شلو لیو یوی خطن از بل خبیل نیویلی را خلی شلو لیو تاسو پی تغم غرزانو ساتا زن پا دی کلی کلی کلی ترگو ولی زید ولی خوار واقعی کنا نو خلا خوشحال سزنی چیزا زن خوب اخلاق شو وی جیدان لیلاموم فاک دو بو پا نشو آکوم اخلا پلان که دیو پلان که دی بولی شورو شو لیو سو روپو شوی پزرگ روپای بانی پی خرک کوتی پی خرک کلی رور ازان مراور کچی رور می دی زمان سکار چیزی واد پات کم زیم لیلامو اگر سو لیو سو روپو چیزونی پی وزرگ پی لیلام خواد که خلق پزان پوانو پل الوار زیت مرک پتن رواد گردیدل گردیدل گردیدل علیمانو زمدینی علاقه بانی که تیر شو نخلستان باندی یره معلومی گیره چی داخیر پیغمبر مهاجر چکم ذکر گی نخی نخانی دی دکی دل تپادی کی اوس و خزرج د مدینی و انصار و سیدون کی د دغا دو جی کنو اولاد دی نا دوار یو بر سرون دو کی بیتر بو والی رازن دیو بر مقابل شو تا خزرج دامیشه با دیو بر سر پا جنگ باندی از سبام ملکت بانی اللہ سرو کلو دندونو گیر چاپیر بیجی پی دغا پیدا شو منگکان مگی پیدا شو نو مگی خوکار دایی جدا خو پت پت وانی که کنا او فایدهی پی کیون دی نو پت سرو بانی سرو کلا خلکو نگرانان را پوت ورکا حکومت لان چه داشت قصو شو لیو لویا پت را پیدا شده اگو را غیر پر انجینیران توی ان انجینیران تجویر کرد چی پیشوگان رو ساته سرکاری اللہ پا دیسی غذر بارل سرکاری پیشوگان رو ساته لیشو او غدس یو ساته کیاو پا دیده کده بل پا دیده کده تولی دی چی تخت یون نو ایاو بل تر پاک نیز دیم دیدی ادس یه چی پا دیمین که کمگا تیری جی نو در دیزوارو تا خلو رسی در تدبیرو کلا که دا چی عذاب دا اللہ در اطلو شو نو منگا کانو اپی شوگانو دیو بل سر سولا اخرا ویده پس اگر تاس دل لپاقا مختی مخد دل لپاقا نو که کار حسره کار حسره وی خونه دتا که وی چه خونه که تاس او مزاده و منگو مزاده کرده امون با سنگا زاده وی ای بس مگر چل راجی خود تاس امون پریده نو وی سیده پریخو اگو سرو شورو کلو مگو سرو شورو کلو چه حتی نزدیک راو با تزم تاس امون آده وی وی تاس اخلاسو دا اگو اگر پر یکیو کل و اگو چکر که شکانو زالو دنگل دی مگو زالو دنگل وی زای ارت تالا دی دندون را اخلاس سرو شو ملک را اخلاس و ملک تباه که ارسلنا علیهم سیل العارم باغون ختم شو پیداوار تا ختم شو اللہ دی مثال لپاره دا خودم چه کر اللہ عذاب را ودی نو تی چی پی زان بچ کئی اگه بستا دشمن شی دا منفعت نمزرد زمکا دا فایده و پاگه که با دیو مندم اسمان دی دا فایده و کانی بدن اتینا وارم دندون ای دا فایده و دندون با دا بانی را خلاص کن سرابون با دا بانی را خلاص کن بیا بس چل کئی توفانون با دا بانی را والم اللہ دے فائدے دے دینا مضرورت پیدا کری یعنی نافع و ضار اللہ دے نافع و ضار اسباب ندی اسبابنا اللہ اثر اچت کی نو دے فائدے اگر نقصان چی نقصان الفائدی چی یقیناً شتے خلق دے سبا یعنی اولاد دے سبا لا فی مسکنہم نو دے پکورنو کی کلو کی مسکن کلے کلی جنسی معنی دا کورنو ہنی برا دیوازی آیتون نخد قدرت دا اللہ چتکی اللہ نو آگی آیتن لا الہ الا اللہ الہ دے اللہ رتکی یعنی باغونو جنتان باغونا ان یمین و شمال دخیو دا چپ طرفنا جنتان ہوئی دو باغونا نو یعنی دو طرف باغونا نو تفسیر کرے ان یمین نو شمال دخار ار طرف تا خی طرف تا چپ طرف تا باغونا دی انی هرون روان دی منصوب بندی داشت دا یعنی داشت جو کوئی که طول پی طریقی نی که پا یو بلی سو رئی یا پا کلی سو رئی یا پا لاری همیشه سو رئی جدین مرضون پیدا کیی پیداوار هم نکیی ان یمین نو شمال دا خی طرف نا و دا چپ طرف نا یعنی پا هر طرف دو تا میویلی کلو من رزق ربکم خورای تاسو روزی در رب تاسو در کی جرا قدر و قید آغا بلتن طیبا و رب غفور خار دے دا کل احساسو مرکزی خار یا جنس مراد دے و رب غفور رب دے احساسو بخون کے کہ توبو باسن اللہ معاف کی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت سے مرفوع سلیمان علیہ السلام ویلو اللہم عمی علی الجن موتی حتی یعلم الانس ان الجن لا تعلم الغیب تبرانی بزدار مرفوع و موقوف جوارا خدا یا خبر ادم اولوی فیه عطا ابن الصائب و قد اختلطا عطا ابن الصائب و راویلی اگا خیری عمر کی دماغ خراب شو خلق پر اغلق در روایت اعتبار نیشه دن سیو بقیه تو رجالی هما رجال صحیح مجمع الزوائد ده تمی اتم جل ادرس و یوت یا مخبانی روایت نقل کرده تبینت الجنو نو دو تا اللہ ہوئی مهربانی و تشمار کرده بلتن طیبا اعلا صاف رب غفور پا خونکی انده که غلطی که انده بخیم پختو مکوی سمر طیبا علمان ده تفسیر ہوئی د دو علاقې ته چې به سړی دننه شو مسافر په دې لارې به څوک تله راتله نو چې به دننه شو نو څو خبرې وي خوراک ته اغستو ته وړو ته ضرورت نو مېوې پریوانه پریوانی ده کومو ځایونو کې چې مېوې پریوانې مسافر شو کوي نو خلک پرې نه خفه کېږي پروا هم نه ساتي ها دومره ده چې پېږي چې راکې وړي نو خفه کېږي پې خو چې کومو علاقو کې کمی نو هغه په دانه بیا هم خفه کېږي یوه دانه وي زما د تنګونې دانه وکړو کوله باغونا باغونا رکارڈ پہ کتنا باغونا پاکشی نور زندہ نیم خبر کوٹا کی مرکہ لگ وقت وقت کر لے باغونا پاکشی دا ہر میوی چی نو طالبان ماسکین نپو تلاشی باغونا تا چی کم امی اوی خوخی او توم رکھو سا عمر خوی بلکہ نوکر پی راسم لے آگا اوشکو آگا اوشکو آگا باغ والا پی خوشحالی اپا جی خوشحالی چی زمان باغ تا طالبان مجان رالا اور زمان باغ کی میوی خوخ پابندی نہ مسافر تھا ڈروڑے تکلیف خوراک تکلیف نو دو بونو ہر جگہ بڑوان دی یار پچینا ہو تو دشمن ذکر یو کلی نبل کلی تب آواز رکھے تھے پدش منصوبہ بندی تعمیر کرو تعمیرات یو کلی نبل کلی تب آواز رکھے تھے گرما بہ یو کلی تب رسے دما بہ کر لما سکن دونوں صبح روان سے مقام مزیر بہ کلی کر دے دو نہ پکے دغلا یا رہا نہ پکے دلو گی نہ پکے تو دتن دی ہوا دا سے صاف ہوا چکہ دن نہ بسو وجود پورے سپگی دی یا روجی دی سو سات بچے تیر سن دا طول بوی دوری دن بڑے بوش پاک ہوا پی سمان را جی راس دو لوگو چی تم رسخا و گرم ہوا نا آمد پی سمان را جی دا بچی دو پاک سات بوش دا دو علاقه چی مار لالب نو مچ نو مشان مچان نو ماشی بکیت نو دا چی زنو دا گنگی سر از واسی تسادی گنگی پا علاقه چی نو طول گولو نو او طول آباد علاقه دا چی زنو پا کنو ذکر و بلتن طیبا غلطی کا نو رب غفور دے مانا توبہ و باسے غلطی بانے کے لگے گا مو نو مخورو لو دو دا اللہ دا حکم دا مدلونا دا علمانو نمدل واحد ابن منبی ہوئی باس اللہ الى سبع سلاستا عشر نبی فکذبوهم ابن جریر داری ویت نقل کرے غرائب القرآن دیار لسن دیا اللہ لی گلو که دیار رسن بیانو نو علماء خوب پا هر زمانه که یو زمانه دا علمان نو علمان خالی کرده پا هر ازو ان توحید اللہ تعالی مخیر اولو نو دو نوستو رو تعظیم شروع کرو نو رخلاص کم دو باری سیلاب دو مضبوط دن فیل سیلاب عرم مضبوط کلک العرم من کل نشن الصاب مضبوط و کلک تغیلی کی یا نو ددق دره چکم درک دا جو کرو لکه تر بیلا او بدل کوار کمون دلو پایواز دو باغونو دوارو قسمو دو باغونو زواحات ایو کولن خام خواندان دو خوندنو بمزی واسرین غزان وشائن من سدرین قلیل اطلقوانی کرکنی من سدرین قلیل بیریدی ری معمولی شائن نکرکرا بیا من سدرین نکرا قلیلی نفر بیار معمولی وانی بیری اگر معمولی وانی تشوی چه کرکنی پاتی خیلی بیری بیام نوی دا بیری دو اسپلون پا دیبانال دو کیر پا دیبان دیبانالو لی ناغه به میوم وو کیر بوم لرگی کی بوم پا کار رات لگو سول را دیلا اگر هم ختم خو زهری و باوی چرا اخلاس شنو ارتو لبرباد که غونی وچه شولی صرف بیری پاس شنو مولو واندی اگر هم ونه نسول جاره سول جاره کهی نو کرکنی شولی جاره غنی یو دانه چی شو کهی نو شل ونی با دی استقبال کهی شل غنی غنی بجی شو دلا سکیتا پیدا ترالی از منگا بجی میدیو تی شو کهی نو شل غنی کلاس چرا کهی بجی ازان خلاسون نو اگر تخک لکی گی خود دی سر با گزاره که پتا ما قانی دخوریت پارا زنی علمائی ما لڑی کرا رمید کرا که اونر بچی زن را خلاسه که زور کهی را غدی کرکنی تا سریش پا کرو کرکنی جو کولو کبی جو تون خواستو یزا جو شپا با کم نو شپا کنو سال چه پاچی نو دلیو پولنو نخطی نو بیایوی زم روایدن آخو دلیو که چی زوری کنو خکل افرو ای بیگا جیتا را غرا کردی چوسمی بیا پاتی که زوری کن کبی چوسمی رو زایت چکن نو کاما کنو بیگا پا جی خلو لیو کنا جی شپا با دبای نو را غدی یزا باری جی شپا را تاو کما نو شپی تا تیار ده آعرازو نو معمولی وانی پاتی سی اکر کنی دانا خورا خیلی تا با دینا نشی مره با دیون کلی اما مره خفا کلی نور ونو که چکم در سوری در پاروی یا آمی ونی پاروی که صرف غزان پاتی شو غز یه طرف تنجی تا سمانه پیجنه سمکه دیالا خوکی سرک پغاره سر اولایی تیره تیره پانه نشی خو تیره تیره ونی چیزو نکی اگا کچه ونه دا پا ونو که پلرگو که بیکار او کچه سور او نیسی لرگیم تا دکار نمالو بیگی دا قسم لرگی پاک سنور دکار نو شاید نیسی درین قیل ذالک جزائنا هم ادیلی دا سمر متمویل حکومتو سمر مزدود حکومتو چی اللہی صفت کی بلتن طیبا اللہ تا طیبی لی سمر بطیبو او پا دید پاس چی عذاب او بیا اللہی صفت کی جنتان یا یمین و شمال اللہ وی چی بنجنی تلیو اگر پی اللہ را اخلاص کرن دغا سزا میورکرا دولا دا دندون را اخلاصول پی ذالک دا ارسال العرم یا ذالک دا جزاول ورکول سزا یا ذالک دا شم من صدر قلیل او کل خمتن راسل و شم من صدر قلیل سزا میورکرا دولا پا سبب دا ناشکر کولی بما کفرو پا سبب دا چو کفر کول ناشکری کولا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی من قطع الصبر صدر صوب بس النار من اکرا بیر چا غصہ کرا جب پہ جہنم کی سردلان جو غرضو لی داد مولی کی بیر حکم ندی بل در طول والا قوسران دی داد حجاز تر خاصو حجاز کی ونی نشتی جارا کشتے والی والی در سوری ونی نشتی اب بیا میں وادارا ونی بیر کجوری را خوڑو ونی نو دا شیخ قدردانو دا دیو جن نبی علیہ السلام بی پشارا کی اولارا دا لارا کی اولارا دا پا مباح الاسر دے کی اولارا دا سو کی چگو سی نو در طول مسلمانان نقصان کی سو بی رات انمار دے با دوزخ کی مندلیش اگر تا ملعونی میلی دی نو دا دا زیر سروا دا وقت سروا او دا چی مملوکا نی مملوکا دا خپلا غاراونا چی غطولی شی دولی دا غونی ورکی غون بیکارونی دا سارا پونو کی بیرو جو قیمتی دا نوری بستی پا سارا کیونو کو پولوسی بے کرکنی بے پیشکان بے ادا چی دونو بھئی ادا گا پکیتا فائدہ منہ دا سوری ام خی اللہ ام آغا ام ختم کری و جعلنا بائنا ام کری منگا دو اپمیند کلاو کی چی خیرونا کیلو پکی من خیرونا پا کم کل کیا کلی سوری بنی اسرائیل کی دیرا دا فلسطین علاقہ اگر حرم ذکر کری اسرا بی عبدی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أهلا قادم بيوز دعوت مركزو ده دو دعوة كله ترمين ده كله منغا قرآن ظاهرة كله يوبل تبداغا اندازة كله منغا پديكي رفتار ديو كله بلكي تمعلوم ويري مو دوتا گرده پكيتا دش پيو دروبي بلکل بخطرا ويلو دو فقالو ربنا باعد بين أسفارنا ويلو دو پخلو وی دا چه قوم تبایی را شنو بیا دا تباہی سوال نہ کئی وی دا سفر پا خون بانی پو انشو دا غریب دا مالدار پا فرق بانی پو انشو پا کارو چی دا غریب دا مالدار فرق وی کلی لری لری دے چی مالدار تا پاس دے پا خرق چر بانت دے غریب بخفیش را پورے از تر استومان برسی دے بلدہ چی کل کل سفر یوم دے دا پارے چی وجود ستری شی نو دے که ستری نیشتی طول دا آرام آرام سفر دے نو پا کارو چی لگ لری دے پا خلی داوی یا عمل دا سکاو چی دا عمل مقتضا داو عمل ادل دے دا قولنا ویل الفاظ موجودی پا خپل مراد دلالتی وزعی کی احتمال پا که دا صدق و کذب احتمال پا که دا حقیقت و مجاز دوارشتے که دیشی چی سری دا خبر حقیقی معنی بانی نیویلی مجاز دی مرادی که دیشی چی دی دروغ ویلی پا خلاف دا فعل نا فعل که کذب رات لیشی خود چی سکای دا غیر چی سمعلومی دن آقا با ترگن دی دا دیو جن علیمان وی فعل ادل دے دا قول نا پا مراد پل باندی دغه وجه ده چې انبیاونه سره د زرګونو دلیلونو نه مطالبه به د معجزې کوله. معجزه عمل دی، فعل دی، څرګندېږي. او قول هغه صرف قول دی، نو قول کې احتمال ګڼه د غلطۍ، بلکې د هوای د دی. فعل چې څرګند شو څه شی اسمان نه څه شی راوغورځېد، ځمکې نه راپیدا شو، نو دا دلیل دی په دې باندې چې دې کومه خبر وي دی رښتیا وي. دغه وجه چې د معجزې مطالبه به کوله دا انبیاء بم تقاضا و چی دا معجزه ترگنده شو چی دیو مونی پا قول خودما دی سم نشو وکا پا دی فعل ترگنده دی سم شی ادل قول پا نسبت دا فعل بانی کمزور فعل مضبوط تی وقف قالو ویدو پا عمل قل بانی دیتا سوی علیمان وی دا حال جوا حال پا دی دلیلو زیدا ربنا باید بین اصفارنا رب زمان لریوالی را والا پا مند سفرون زمان کی دا کل سفرون کی جاتے کرو پخبر و نفسو مبانی سائمو لعیش البحانیہ دا آرام جن بانی تنگ شو سریف حسن دسی دا کنا دا دخارون خلق رفاستی با دی غرومی کی گردی گاتانو تخیجی دریاب غالی لزی وینو تخیجی دا اصلا اشناخ کاریگی دا والی سائمو لعیش الحانیہ اگر دا آرام جن نسلی شیدی منگوی که چر تا غوار خوراک وی غوار خوی دا چی دنیا اگوی چی سپور خوراک وی ساگ وی اگمو وی دوڑای وی دا خوراکونه نیو غوری پکی تا نیوی وی دا غوری پکی نم نشان نیوی دا نیو دا نیو دا ولی سا امر عیس الحنیعه او دا فطرت تیر انسانانو خوار بای خوار بای غواری غواری چی پورشنو بیا پاقی بانی ستری دا غینا بیا ستری بنی اسرائیلو نی او دولانا ربک يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها ملا دا سيزونا بكاذي دا يوم خيري جاولو منو صلوارا كاغو زليلا للورشينكو دا دون زلشن شوية دا لري سفر بكاية سارا دا جلو في الوتي پودي سريبان شيئا في اهي جاي مخين جا پودي سمكا مره نخراش كي ورده خوان دا غاكي بيا سريتا دا جوارو روده شملي كي دنو تم رخوا گاي وچی مور دی پولاو تا که دا ابوی لری کرن سرید رنگ ریشی گی ندو دا دی غرجن شو فقالو ربنا باید بای ناس فاری ناس جاتیو کن لپو خفلو دانو نماری فجعلنا هم احادیث سزا مواقر نکرمنگ دو احادیث تاریخی داستانو نبس تاریخی قصه احادیث دا حدیث خلاف القیس جمع دا یاد حدوثتون حدوثن اصنا نوی خبره نکرل منگا دو تش تاریخی داستانو نا چه وجودی نیشتره سورت مریم کی وی تو گو رکنات حال تو حس من هم من احد او تسمعو لهم رکزا دارا تو از چوک دتا داغون معلوم ده دا سبا والا اونا دتا چوک معلوم ده چه دا پاتی ده یا دارا تا معلوم ده دا عاد و سمود ندتا چوک معلوم ده چشته او تسمعو لهم رکزان اتنه ویعد ده صورت مریم اخیرش پر رسمه جبارا حال تو حصن من هم نحد او تسمعو لهم رکزان ده کشکر پیاوری نیشت ده سبا نم نشان نیشتی اغا ملکم پاق و عنوان من ختم دیست نور عبادی شویدی وچه سنگو پایا طریقه من ختم شویده دا ذکر که قرآن فجعلنا هم حادیث نکل منگذو تشواقیاتا و قصه قدری حدودی نیشتر دا باعد بین اسفارنا زمون سفرون دیو بن لرکا ظلمی کرو اگر ظلم مطلب امداو سائم العیس الحنیہ نکرل منگدو حادیث تاریخی قصے قدر کتاب کے بہمی ومزقناہم کل ممزق خس خس قدو منگا بلکل خس خس کول ٹوٹے ٹوٹے. نبی علیہ السلام نے تپوس کے ادا چوکو سبا پیغمبر علیہ السلام مینی کو داغا اولادو دولت زامنی تفرق و یادیا سبا عرب قسم دا مطل مشہودی روخ شد دنیا نا لکہ چه تس نشید سبا قومنا سبا قبیلی سو یا من تلالا سو بلد تلالا سو بلد تا دا دو خطینا دا عذاب نمخ کرا گلیم کم چه تباسو و تباسو چه کم پاتیو نا غلال ملک پرے خو روخ شد قومیت ختم شو تا تا معلوم دی مزدق نام کل ممزدق ان فی ذالک لآیات مخی واقعی چی ذکر کرے وار مالتا اداوی ان فی ذالک لآیا لکل عبد منیب نہم آیاتو ہر گردی دن کی لدل اللہ میں خدا ہو جسوا اقلیہ دلہ بیان کرو اقلیہ دلہ یو یو ذال پخپل فرزے بانے نہ خدا دلت واقعات ذکر کو کہ غیر نکار نشی غصے نو دا تاریخی واقعات خوبہ تچاوولی کنا قیسر اتاو کن دا کسی خوبہ تچاوولی دیری کنا لآیات دری خبر ذکر شیدی دا داود علیہ السلام مجدنا توانی اللہ تا دروزے گٹل چل کھولو دا سلیمان علیہ السلام مجد دا جنات و بی علمی و بی وسی دا بیان شو لآیات اور دا سبا ملکت دا قوم دا تباہ کیا دا لآیات بلتا ذکر جمع کرے گا دیکھ دیری نخیری اور چال دی لکل صبار شکور ہر کلک پا دین بانے قدردان دا دین دا اللہ ال ایمان و نصفان نصف شکر و نصف صبر نصف صبر و نصف شکر ایمان دو جیبی دی دوان یو حصہ شکر دے دو حصہ صبر دے صبر مانا سو تنگی دل پا دین بانی کلکون ایمان با دیا لٹنگی گی چی پا دین کلک شی عملی دین بانی کلک شی دویم شکرون دا چی پا کم عملی دین تنگی نو دا پلو نگانی دا دا اللہ رب العالمین نو گرنی اللہ ستا احسان دے چی تنگی نٹنگی اللہ زمان وقت نرسی قدر دانی و شکر دو قرآن اعلان دے گیا کنا لئن شکرتم لا زیدنکم سور ابراہیم کی ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم زنور جاتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نا شکر کونو سزا میں سخت دندا بزنو آخلم دیکھے صبر شکر صبر کلک پا دین دا اللہ کلک پا آتی دا شکور ان قدردان پا عمل کول پا دین بانی صبر دا آتی دی سرو لگو شکور دا عمل سر دوارا بین شیدی کنا مسئلے دے عقیدے بیان کے دا عمل پہ مسئلہ کی اعملو آل داود شکران اعملو صالحا اعملو آل داود شکران صبار پہ عقیدہ نشکر یا شکور پہ عمل باندی پیغمبر علیہ السلام دعا کر اجعلنی لکا شکارا واجعلنی لکا ذکارا اللہ ما فل دین قدر دان کا اللہ ما ستا دیر دیر یاد ان کے کا شکار پیغمبر علیہ السلام دعا کر دا او ذکار وانا چار پدی کی خونر ار کس نا کس لندا ولقد صدق علیہ ابلیس و ظننا عقیدی او دا عمل زی کرو شو دوار پسی دار او دا دوم رو بیان نکی دا خلق یو لی نمانی چو چل دے یقینا دشیا بیامون اللہ پا دو بانی ابلیس گمان خفل فتبعوه نا ابلیس پسی روان شو دا غیر من را لیکن فردالا دا ایمان والا اونانا علیہم علی اہل صبا سبا والا وبان شیطان خپل گمان رشتیا موندیو نو هغه پسی روان شی الله فریقا من المؤمنین بے د اوس او خزرجنا دا اولادونه یو ډله د ایمان والا را اوس خزرج سره د خپل اولادونه وتیلو نور باندې ایمان صحیح کړه دا یقین صحیح کړه خپل یا عام مخلوق مراد دی د قران طریقه هم دادا د قران طریقه د استطراد عالمان د تفسیر ذکر کړي خبره ذکر کی په یو انداز باندې ختم اتراولی نو اندازی رو بدل کری ناغیل پوہ غوالی چی دا سان انداز باندی روان دی ابتدا خاصا کی انتہائی عاما کی دیتا سن چی استدراد ہوئی دا شان تا علمان انتقال ہوئی پا کلام کی انتقال یو سڑی سر علی گیای او اخیر سر دیا تولو لکی تولو تا مخامخ شی اگر بی پوری کی جدائی او خبر ہے دتا یا دا نور خبری منگتا ہوئی زمنگ خبر دا دے قانون بانے دے قرآن پا تفسیر کی دیر اشکالون حل کی گی چی دا فکر کی ان اشکالون حل کی گی دا علماء و کلام کی مداصلہ سورت عراف اخیر کی وئی عالمان واقعات آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا آغا اولاد پیدا کو او بیائی متدا خبرو مکرلا چی قانون زمان منہ عرفتو بربکم قالو بلا نو بیائی اولا بلا واقعی ذکر کی چی خدا آون دی دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فيما آتاهما وآدم علیہ الصلوۃ والسلام احوا شرک کرو آدم او حوا دوار شرک کرو معاذ اللہ ولی شرک کرو ومولان لی کری دینو لحوا بچیو گیڑا کی وکدا پیدا سے ساکھیٹا بشلی اتبا مری نزدتا دم خیم بی ویسا دم را تخی دم دمانی آتو مخونم دتا خیم دانم بولا کی دی زما دمو شنو دانم بولا دا کی کدا دیو لنم نی خو کی نخو نستاد نقصان سبب بگردی جعلا له شرکا فیما آتاهما آیت نمبر یوصل نہ آتیا کی هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین واقعہ آدم علیہ السلام دا دیو نفس پیدا کری و خدا سرا بچے پہ گئے